الله أكبر الله أكبر. والجهاد في سبيل الله اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، جہاد جہد سے ہے، کوشش کرنا، اور 13 قسم کی کوشش اللہ کے رسول نے بتائی ہے اور کی ہے۔ پہلی کوشش دل سے شیطانی وسوسوں کو دور کرنا، دین کے بارے میں شبہات سے دور ہونا، علم سیکھنا، اس پہ عمل کرنا اور اس کی دعوت دینا، اس کی دعوت کے میدان میں جو دکھ تکلیفیں آئیں برداشت کرنا، مال خرچ کرنا، اور زبان سے دعوت دینا، اور پھر قلم سے دعوت دینا۔ اور اگر یہ وقت آ جائے کہ مسلمانوں پہ کافر چڑھ دوڑے اور کافر کو سبق سکھانا ہو، مسلمان کو نہیں کافر کو سبق سکھانا ہو، تو پھر تلوار لے کے اس کافر کے سامنے کھڑا ہو اور اس کو نیست و نابود کرے کافر کو۔ یہ 13واں درجہ ہے۔ اللہ کے رسول نے 13 کے 13 درجوں کا جہاد کیا۔ لیکن یہاں میری بات پہ تھوڑی سی توجہ کیجئے گا، آج انڈیا جس طرح آنکھیں دکھاتا ہے، اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیاری فوج دی ہے، دان توڑنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ لیکن کس کے مقابلے میں؟ کفر کے مقابلے میں۔ اگر مسلمان کے مقابلے میں کوئی ہتھیار اٹھاتا ہے، تلوار اٹھاتا ہے، اس وقت تک فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ خاص سگے بھائی پہ بھی کوئی تلوار اٹھائے تو فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ لیکن آج چونکہ یہ لفظ جب بھی کوئی سنتا ہے پریشان ہو جاتا ہے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اصل میں اس لفظ کا استعمال غلط کیا گیا۔ یہ لفظ برا نہیں، اس لفظ کے بغیر تو میرا اور آپ کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، من لم یغزو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من نفاق۔ جس شخص نے نہ تو جہاد کیا ہے، نہ اس کی خواہش ہے کہ اگر دشمن کے خلاف کھڑا ہونا پڑے، یہ مر جاتا ہے تو نفاق کی موت مرتا ہے۔ علیکم بالجہاد فانه باب من ابواب الجنہ یذهب اللہ به الہم والغم۔ لازم پکڑو، یہ جنت کا دروازہ ہے اور اس سے اللہ غم اور پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں۔ لیکن کس کے خلاف؟ کافر کے خلاف۔ دین کی سربلندی کرے، اعلاء کلمت اللہ کرے، مسلمانوں کے خلاف نہیں۔ یہ معصوم بچے، عورتیں، لوگ، ان کے خلاف جو ظلم کماتے ہیں اور کہتے ہیں جہاد کر رہے ہیں، یہ ظالم ہیں، مجاہد نہیں ہیں۔ مسلمان کی تو قیمت ہی بڑی ہے۔ اللہ کے رسول بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور فرمایا، ما اطیب ریحک والذی نفس محمد بیادی لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمت منک۔ بیت اللہ، تیری شان تو بڑی ہے، تیری عظمت تو بڑی ہے، لیکن میری، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تجھ سے زیادہ ایک مومن کی عزت ہے۔ ان اللہ حرم منک واحدا وحرم من المؤمن ثلاثا، تیری ایک حرمت، اللہ کے پیغمبر نے مومن کی 3 حرمتیں بیان کی۔ حرم دمہ وماله وعرضه، مسلمان کا مال لوٹنا بھی حرام، اس کا خون بہانا بھی حرام، اس کی عزت کو پامال کرنا بھی حرام۔ وَإِن يُظَنَّ بِهِ ظَنُّ السُّوءِ، اس سے بدگمان ہونا بھی جائز نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَالْأَرَضِينَ اشْتَرَكُوا فِي دَمٍ وَاحِدٍ لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ۔ اگر ایک مسلمان کے قتل میں 7 آسمانوں کے نورانی فرشتے، 7 زمینوں کی مخلوقات، 14 کے 14 طبق اکٹھے ہو جائیں مشورے میں، قتل میں، اللہ قیامت کے دن 14 کے 14 طبق کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ اسلام کتنا پیارا ہے۔ کافر سے بھی اگر جنگ ہو رہی تو فرمایا، لا تقتلوا صبیا ولا امرأ ولا شیبا، مسلمانوں بچوں کو نہ مارنا، مسلمانوں عورتوں کو نہ مارنا، مسلمانوں بوڑھوں کو نہ مارنا، جو ہتھیار پھینک دے تم نے اس کو بھی نہیں مارنا۔ اتنا پیارا دین۔ اور آج ڈس انفارمیشن ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے۔ ہاں، کافر ایسا ہی کہتا ہوتا ہے، اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی لوگ کہتے تھے یہ جادوگر ہے، یہ دیوانے ہیں، یہ مجنون ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پریشان نہ اللہ کے رسول ہوئے ہیں، نہ مسلمانوں کو پریشان ہونا چاہیے۔